Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Aziz ve sevgili AK Radyo dinleyicileri ve AK Televizyon izleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre buyurmuş ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, يَئْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يُشَارِكُهُمُ الشَّيَاطِينُ ف۪ي اَوْلَادِهِمْ قِيلَ اَوَا كَائِنٌ ذَٰلِكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ قَالَ نَعَمْ قَالُوا وَكَيْفَ نَعْرِفُ اَوْلَادَنَا مِنْ اَوْلَادِهِمْ قَالَ بِقِلَّةِ الْحَيَاءِ وَقِلَّةِ الرَّحْمَةِ İlginç bir hadis-i şerif. Tabi hadis-i şeriflerin hepsi ilginçtir. Fakat efendim, siz de bu hadis-i şerifin manasını biraz sonra söylediğim zaman ilginç bulacağınızı tahmin ediyorum. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki يَتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ İnsanların başına devirler geçip bir zaman gelecek ki ileride, yani Peygamber Efendimiz'in yaşadığı zamandan sonra ileride insanların üzerine bir zaman gelecek ki يُشَارِكُهُمُ الشَّيَاطِينَ Şeytanlar onlarla ortaklaşacaklar, ortaklık yapacaklar. فِي اَوْلَادِهِمْ Çocuklarında. Yani şeytanlar bu kişilerin çocuklarına ortak olacaklar. Bunu duyunca sahabe-i kiram Rıdvanullahi aleyhim ecmain, Allah hepsinden razı olmuştur, şefaatlerine erdirsin cümlemizi. Eve kainü zâlike ya Resulallah, şaşırarak, hayret ederek dediler ki, yani bu olacak mı? Yani biz evleniyoruz, bizim çocuklarımız oluyor. Olan çocukların bir kısmı şeytanın çocukları. Nasıl olacak? Eve kainü zâlike, bu olacak mı ya Resulallah? Kale, buyurdu ki Peygamber Efendimiz, naam, olacak. Yani doğan çocukların bir kısmı sizin çocuğunuz, bir kısmı da şeytanın çocuğu. İlginç. Bakın ne kadar ilginç. Kâlû ve keyfe na'rifu evladena min evladihim. Ya Resulallah, biz tabi doğan her çocuğu kendi evladımız biliriz. Bu evlatlar arasında, doğan çocuklar arasında hangisi bizim evladımız, hangisi şeytanların evladı, bunu nasıl ayırabiliriz, ayıracağız? Tefrik etmek için bir işaret, bir emare var mı? Kale, Peygamber Efendimiz buyurdu ki, bir kılletil hayai ve kılletil rahme. Utanmalarının azlığından, yani hayasızlıklarından, utanmamalarından ve merhametlerinin, acımalarının azlığından, yani gaddar, zalim, merhametsiz oluşlarından anlayabilirsiniz. Aziz ve muhterem kardeşlerim, bu hususta biraz efendim bazı başka bilgilerle konunun açıklanmasını efendim sağlayacak bazı bilgiler vererek konuyu genişletmek istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzurunda birisi yemek yiyordu. Yemeğe başladı. Sonra bir zaman sonra aklı başına geldi. Efendim besmele çekti yediği yemeğe. O zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki, sen besmele çekmeden önce senin yemeğinle beraber, senin tabağından, seninle beraber şeytan da yemek yiyordu. Sen besmeleyi çektikten sonra efendim bıraktı. Hatta evvel anından ve şimdiden besmele, Bismillahimineveliyilahirihi demiş o zat-ı muhterem. O zaman şeytan daha evvelinden beri yediklerini de efendim çıkarmış diye rivayet var. Tabii şeytanları biz göremiyoruz. İnnehu yerakum huve ve kabiluhu min haysu la terevnehum. Kur'an-ı Kerim'de böyle buyuruluyor şeytanlar hakkında. Yani o ve onun avenesi, şeytanın ordusu, efendim şeyleri, evlatları, efendim maiyetindeki küçük şeytanlar efendim vesaire, onlar sizi görürler innehu yeraküm, o şeytan sizi görür ve kabiluhu, onun kabilesi, efendim orduları, şeytanın çevresi sizi görür. Min haysu la terevnehum, siz onları görmediğiniz halde, görmediğiniz yerde o sizi görür. Şimdi şeytan böyle bir yaratık efendim, ama şeytanın olduğuna dair çok ayet-i kerimeler var. Bizim görmediğimiz ama varlığı olan pek çok varlık var ki aletlerle ölçüyoruz veya emarelerinden anlıyoruz. Efendim aletler gösteriyor. Sezinliyoruz. Mesela hiç bilmediğimiz radyo aktiviteyi aletler o çok fazlalaştı filan diye ikaz edebiliyor. Kırmızı noktaya gelebiliyor. Demek ki biz yemeği besmelesiz yemeye başlarsak şeytan da bizim tabaktan başlayacak yemeğe. Şeytan beslenecek yani. Efendim yani biz zarar göreceğiz. Besmele çekmek lazım. Evzu besmele çekmek lazım. Efendim sonra evlendiği zaman insan efendim tabii her yaptığı işi Müslüman besmele çekerek evzu çekmek müstahap, besmele çekmek Allah'ın emri. Hatta Kur'an-ı Kerim derslerimizde de sizlere efendim ilk başta açıkladık. Allah-u Teala Hazretlerinin ilk inen emri İkra Bismi Rabbikellezi Halak, yaratan Rabbinin adı ile oku. Yani bir işe başlarken Allah'ın adıyla başlanılacak. Bismillahirrahmanirrahim denilecek. Efendim Allah'ın rızası düşünülecek. Allah'tan yardım istenilecek. Öyle başlanılacak. Tabi yemeğe de besmeleyle başlayacak insan. Düğüne, derneğe, gerdeğe de efendim besmeleyle başlayacak. O zaman her şeyi hayırlı olacak. Dükkanını da besmeleyle açacak. İşine de besmeleyle başlayacak. O zaman işi rast gidecek. Ama besmelesiz başladığı zaman efendim ve şarikum fil envali vel evladı ve idhum ve ma yaiduhum şeytanu illa gurura. Öyle başlanmadığı zaman şeytan efendim kabiliyeti dolayısıyla, efendim yaratılışındaki hünerleri dolayısıyla insanın besmelesiz başladığı şeylerine iştirak ediyor, katılıyor, ortak oluyor. Böylece tabii efendim evleniyor insan, çocuk sahibi oluyor. Ama çocuğu şeytanın çocuğu olabiliyor. Onun farkında değil. Çünkü işler efendim hayırlı yapılmıyor, besmeleli yapılmıyor. Günahla oluyor, haramla oluyor. Haramla yuva kuruluyor. Efendim haramla düğün yapılıyor. Eğlenceler haramlarla devam ediyor, yasaklarla, içkilerle devam ediyor. Ondan sonra tabii şeytan ortak oluyor. Yani bazı çocuklar nasıl anlaşılacak? Huyu değişik. Çocuk merhametsiz, çocuk gaddar. Efendim çocuk utanmaz, anlanmaz. İşte o şeytanın çocuğu. İlginç. Demek ki aziz ve muhterem kardeşlerim, her işimizde besmele çekeceğiz. Her işimizde şeytandan Allah'a sığınacağız. Her işimizin başlangıcında bu işimizin Allah'ın rızasına uygun olup olmadığını düşüneceğiz. Uygun değilse yapmayacağız. Uygunsa Allah'ın rızasını kazanmak için yapıyorum diye onun için yapacağız işi. Eğer hayırlı bir işi yapmaya başlamışsak da biliyoruz ki güç kuvvet Allah'ın elinde. O yardım ederse olur, yardım etmezse olmaz. Kudret verirse olur. Efendim men ederse insan kolunu kıpırdatamaz, gözünü açıp kapayamaz. Efendim ondan yardım dileyeceğiz, ona tevekkül edeceğiz. Yani iş çocukların oluşmasına, şeytanın iştirakine kadar varıyor ve çocuklar, bazıları şeytanın çocukları olabiliyorlar. Çok ilginç bir konu bence. Çok korkmak lazım, çekinmek lazım, tedbir almak lazım ve her işi besmeleli yapmak lazım. Efendim ve şeytandan sakınmak ve şeytana karşı daima Allah'a sığınmak lazım. İkinci hadis-i şerif, aziz ve muhterem kardeşlerim, efendim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yeti alen nasi zamanı la yutakul maişetu la tutakul maişetu fihim illa bil ma'siye hatta yeksiber reculu ve yahlife fe izâ kâne zâlike zaman fe aleyküm bil herab. Kıyla ya Resulallah ve ila eynel mehreb? Kale ilallahi ve ila kitabihi ve ila sünneti nebiyyihi. Deylemi Enes radıyallahu anh'ten rivayet etmiş bu mübarek kelimelerini okuduğumuz hadisi şerifi. Şimdi kısa kısa bu ikinci hadisi şerifimizi açıklamaya geçelim. Ye'ti alen nasi zamanın, insanların üzerine bir zaman gelecek. Yani mübarek asırlar geçecek, efendim devirler değişecek, zaman ilerleyecek, efendim ve toplumlar İslami yapısından ayrılacak, bozuşacak, kokuşacak, tefessüh edecek, efendim ve Müslüman toplumlarda bile ne olacak? La tutakul maişetu fihim illa bil ma'siye. Yaşam, kazanç o toplumlarda, o zamanda ancak günah işleyerek efendim sağlanacak. Geçim yalan dolan ve günahla olacak. Efendim Allah'a isyanla hayat ve geçim temin edilecek ve sürdürülecek. Hatta yeksiber recül, adam yalan söyleyecek. Halbuki Müslümanın en yapmadığı şey, Müslüman doğru sözlüdür, asla yalan söylemez, yalan söyleyecek. Ve yahlif ve yemin edecek. Vallahi, billahi, tallahi, ama Allah'a yemin ediyor ama doğru değil. Yani yalan yere kandırmak için yemin ediyor. Efendim öyle bir kötü zaman. Halbuki Müslüman böyle şey yapmaz. Müslüman efendim her işi Allah'ın rızasına uygun yapardı. Günah olan şeyden kaçardı. Doğru sözlü, doğru özlüydü. Eski devirlerde efendim sözün asla yalan olmamasına çok dikkat ederdi. Doğruyu söylemeye dikkat ederdi. Boş yere yemin etmezdi ve yalan yeminden kaçınırdı. Efendim ama çağlar değişip de huylar bozulunca, toplumlar tefessüh edince böyle şeyler olacak diye bildiriyor peygamber efendim. Feiza kâne zâlike zaman, böyle bir zamanı eğer benim bu hadisimi işitenler veya rivayetlerini okuyanlar böyle bir zamana ulaşmışsa ümmetinden birileri, fe aleyküm bil hereb, o zaman firar edin, kaçın diyor peygamber efendimiz. Yani herebe yehrubu kaçmak demek. Efendim kıyla ya Resulallah ve ila eynel mehreb, kaçış nereye, nereden nereye kaçalım ya Resulallah, öyle bir durumla karşılaşırsak o devirde efendim yaşayan bir kardeşimiz nereye kaçsın, yani ne yapsın? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yine ilginç bir cevap veriyor. Kale ilallahi, Allah'a kaçsın, ve ila kitabihi, Allah'ın Kur'an'ına, kitabına kaçsın, ve ila sünneti nebiyyihi, nebisinin, Allah'ın peygamberinin sünnetine kaçsın. Bu ne demek? Yani Allah'ın sözünü dinlesin, Kur'an'a uysun, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sünnetinin gereği neyse onu yapsın. Öyle yaşamını, kazancını yalana, dolana, günaha dayatmasın. Onlarla kazanç sağlamaya, geçim sürdürmeye, ömrünü devam ettirmeye efendim sapmasın demek olur bu. Demek ki aziz ve muhterem kardeşlerim, bana çeşitli telefonlar geliyor. Telefonumu buluyorlar. Kaldığım, misafir olduğum evdeki telefonu buluyorlar. Soruyorlar, başımızda şöyle bir sıkıntı var. Hocam sizin fikrinizi almak istiyoruz, ne yapalım? İşte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz söylüyor. Müslüman efendim günaha sapmayacak. Yalana sapmayacak. Efendim boş yere yemin etmeyecek. Efendim Allah'ın rızasını düşünecek. Allah'a efendim sığınacak. Allah'a kaçacak. Yani kötülüklerden Allah'a kaçacak. Yani Allah'ın rızasını tercih edecek. Mahrumiyetli de olsa, kayıplı da olsa, sıkıntılı da olsa Allah'a iltica edecek. Allah'ın Kur'an'ına sığınacak, kaçacak. Yani Kur'an ne diyorsa bakacak ona. Ondan sonra gönül hoşluğu ile, huzuru kalp ile Kur'an böyle söylüyor. Kardeşim ben o günahı işleyemem, işlemem. Eksik olsun oradan gelecek fayda diyecek ve sapasağlam kale gibi dik duracak, merdane duracak ve Peygamberimizin sünnetine sarılacak. Tabii Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti çok büyük bir hazine. Çok teferruatlı bir hazine. Kur'an-ı Kerim'i okuyacaksınız, öğreneceksiniz, tefsirlerini okuyacaksınız, hocalara rica edeceksiniz, aman bize Kur'an-ı Kerim'i anlat, öğrenelim diyeceksiniz. Biz de arkadaşlarımız bizden rica ettiği için efendim tefsir derslerine başladık. Biliyorsunuz salı akşamları, haftada bir de olsa ne yapalım seyahatte, efendim hiç olmazsa haftada bir ders yetiştirelim diye efendim Kur'an-ı Kerim'e çalışacaksınız. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerini okuyacaksınız. Büyük ariflerin, müttaki, salih kimselerin, halis muhlis, ihlaslı kimselerin efendim davranışlarını okuyacaksınız. Tercihlerini göz önünde bulunduracaksınız. Siz de günahlardan kaçınacaksınız. Allah'ın rızası tarafına geleceksiniz. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de emrettiklerini öğrenip o tarafı tercih edeceksiniz. Şeytani tarafı, efendim toplum bozulmuş, efendim her şeyi hoş görüyor. Hayır. Siz Allah'ın istediği Kur'an'da yazılı ahlak kurallarına uygun tarzı seçeceksiniz ve Peygamber Efendimiz'in sünnetini öğreneceksiniz. Sünnet-i Seniyye-i Nebeviye'ye göre hayatınızı, iş hayatınızı, kazancınızı ona göre tanzim edeceksiniz. Harama, günaha dayalı bir kazanç, yaşam efendim asla düşünmeyeceksiniz. Efendim sağlam duracaksınız. Çünkü bu dünya hayatı bir imtihandır. Evet, günahlar cazibedardır, çekicidir. Onun için insanlar günahlara dalıyor. Onların bir böyle şeytani lezzeti de vardır. İnsanın canı ister, ağzının suyu akar. Efendim zor tutarsın. Efendim oraya meyli olur herkesin. Koşmak ve kaçmak, oraya gitmek ister. Ama sonunda zarar vardır. Mesela bu esrarkeşler, efendim o esrarı para vererek, hatta hırsızlık yapıp para tedarik ederek filan her türlü tehlikeyi göze alarak yapıyorlar. Parayı temin ettikten sonra alıyorlar ve kullanıyorlar. Bu buralarda çok görüyoruz yani, yaygın efendim olduğu söyleniliyor. Efendim bunu yapıyorlar, isteyerek yapıyorlar ama sonu felaket. Sonu kısa zamanda vücut tahrip oluyor, beyin tahrip oluyor, insan ölüyor. Yani kısa bir zevk, arkasından feci bir akıbet. Şeyler de öyle. Günaha dayalı, yalana dolana, efendim boş yere yemine dayalı kazanç, geçim yolları, onlar da öyle. Tatlı gibi görünür, karlı gibi görünür. Sonu maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi felaketle, efendim hüsranla, ziyanla sonuçlanır. Onun için Allah'a döneceğiz, Kur'an'a sarılacağız. Peygamber Efendimiz'in sünneti çizgisinde o cadde-i Kübra-i Muhammediye'de yürüyeceğiz. Efendim bozuk yollara, çamurlu, efendim uçurumlu, çukurlu, tehlikeli, efendim yol kesicilerin olduğu, haramilerin olduğu taraflara sapmayacağız. Dinimizin ana caddesinden, dümdüz sıratı müstakiminden gideceğiz sevgili dinleyiciler, izleyiciler. Bu günümüzün, efendim bugünkü sohbetimizin 3. hadisi şerifinde Hazreti Ali radıyallahu anh ve kerramallahu vecihe hazretlerinden rivayet etmiş okuduğumuz kitap, Peygamber Efendimiz'den şöyle buyurduğunu Hazreti Ali Efendimiz efendim rivayet ediyor. Yeti alen nasi zamanun. İnsanların başına bir zaman gelecek ki, yani devirler değişecek, asırlar geçecek, toplum efendim değişikliklere uğrayacak, iyilikler azalacak, kötülükler çoğalacak. Ahir zamanda olacak tabi bunlar, dünyanın bozulmasına yakın zamanda. Öyle bir zaman gelecek ki efendim insanların himmetuhum veyahut hemmühüm, te yok yazılışta, hemmühüm butunuhum, bütün gayretleri, çalışmaları, çabalamaları, mideleri, yani karınlarını doyurmak efendim, bütün gayretleri bu olacak. Yani ne yapıp yapıp da ne yerim efendim diye. Halbuki eskiler böyle yapmazdı. Eskiler haram yememeye çok dikkat ederlerdi. Haram yemektense aç durmaya gayret ederlerdi. Hatta helal yiyecekleri bile azaltarak, orucu çok tutarak nefislerini ıslah etmeye dikkat ederlerdi. Demek ki o devir geldiği zaman insanların akılları, baş işleri, güçleri karınlarını doyurmak olacak. Efendim, ha babam, ye babam, doyunca, patlayınca, tıksınıncaya kadar yemek. Sonra neler olacak başka? Bütün gayretleri, mideleri, karınları olacak, işkembeleri olacak diyelim. Daha böyle şey olduğu için, iğneli bir söz olduğu için daha iyi anlatıyor, daha hoş bir tercüme oluyor. Ve şerefuhum meta'uhum, şerefleri de sahip oldukları mal mülkler olacak. İşte benim şu kadar evim var, şu kadar otomobilim var, şu kadar bilmem neyim var, onunla övünecek. Halbuki onlar doğrudan doğruya İslam'a göre şeref sebebi değil. Yani haramdan kazanılmışsa aksine şerefsizlik sebebi ve insanın kötü bir insan olduğunun alameti olur. Malın çokluğuyla azlığıyla değildir insanın şerefi, asaleti. Dürüstlüğüyledir, güzel ahlakıyladır, takvasıyladır, ihlasıyladır, topluma, insanlara yaptığı iyiliklerledir. Ama toplum bozulunca onların işleri, güçleri maddiyat olduğu için, efendim, materyalist kişiler oldukları için diyelim, bugünün insanın anlayacağı kelimeleri kullanarak söylemek gerekirse, yani şerefleri ellerindeki eşyalar, mal mülk. Şu kadar yüzüğüm var, bu kadar pırlantam var, şu kadar otomobilim var, bu kadar malım var, mülküm var, köşküm var, Mercedes'im var vesaire, böyle işte. Ve kıbletuhum nisa'uhum, ve kıbleleri de kadınları olacak. Yani Müslüman namaz kılacağı zaman araştırır, soruşturur, dağ başında, tarlada, bayırda, çayırda, seyahatte bile olsa, aman kıble ne tarafta diye Mekke-i Mükerreme tarafını bulup Kabe-i Müşerref'e kıblemiz olduğu için o tarafa döner. Ama o bozuk zamanın insanlarının kıbleleri ne olacak buyuruyor Peygamber Efendimiz. Hazreti Ali Efendimiz'in bize naklettiğine göre o dinlemiş, o naklediyor. Söyleyen güzel, nakleden güzel, sözlerde çok haklı, acı da olsa haklı. Çünkü dost acı söyler, düşman güldürür. Efendim, kıbletuhum nisa'uhum. O zamanın heriflerinin, insanların kıbleleri neleri olacak? Karıları olacak. Yani kadının ağzına bakıyor, efendim ne derse tamam, gerdanlık isterim tamam, bilezik isterim tamam, pırlanta isterim tamam, zümrüt isterim, yakut isterim tamam. Bunları nereden kazanacak? Efendim, ne yaparsa yapsın, bana ne isterim. Getirirse getirir, getirmezse boşanırım, anamın babamın evine giderim. Ben arkadaşlarımın yanında mahcup oluyorum. Efendim, kıyafetim şöyle olacak, böyle olacak, geçen nişanda, düğünde giydim, bu sefer giymem filan, bunları hep duyuyoruz. Efendim, bir tantana, bir şaşaa, bir debdebe, efendim, ve tabii tek hanımcığım, olur efendim, derhal efendim filan diye de erkekler de hanımların böyle ağzının içine bakıyor. Haram mı istiyor, günah mı istiyor, yanlış mı istiyor? Hiç itiraz yok. Halbuki onları yönetecek ailenin reisi erkek, o şey yapacak, dengeyi tavsiye edecek, ölçüyü tavsiye edecek, iktisadı tavsiye edecek, efendim ahlakı tavsiye edecek, onları frenleyecek, yönlendirecek, Allah'ın rızası yönünde yönetecek sorumluluğu var. Ama o kıbleye döner gibi Müslüman yönünü hanımına çevirmiş. Efendim, hanımı ne derse onu söylüyor. Hanımı dine aykırı, Allah'ın emrine aykırı, efendim sünnet-i seniyeye aykırı, ailenin bütçesine aykırı, efendim akla mantığa, makul çizgilere efendim aykırı, ölçüye aykırı, böyle ölçüsüz, sınırsız kaprisler, efendim tavırlarla, efendim yıkıcı isteklerle parmağında oynatıyor. Avucun içinde efendim oynatıyor erkeği ve günahlara sevk ediyor ve baştan çıkartıyor ve mahvediyor. Öyle tipler var ki efendim avucuna geçirdiği kadarı öyle avlar gibi peşinde koşup maalesef evli erkekleri bile baştan çıkaran, öyle mahveden kimseler olabiliyor. Allah efendim şerli olanlarından cümlemizi korusun. Efendim, kıbleleri kadınları olacak ve dinuhum derahimuhum ve denaniruhum, dinleri de altın gümüş paraları, dinarları, dirhemleri olacak. Dini imanı para deriz bir insanın, yani gözü başka bir şey görmüyorsa, efendim aklı fikri parada ise, arkadaşlık, ahbaplık, dürüstlük, kanun, efendim insaf, merhamet, acıma bir şey yok. Efendim adamın gözünü hırs bürümüş, para para para, işte dinleri, imanları, efendim dinarları, dirhemleri oluyor yani. Yani aslında din, iman kalmamış oluyor. Dünya hırsı gözlerini kaplamış oluyor. Ulaike şerrül halkı. İşte bu sıfatlarla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çizdiği bu çizgilerle, bu tasvir edilen kimseler o devirin öyle aklı fikri karınlarını doyurmak olan, efendim övünçleri, şerefleri, ellerindeki zenginlikler, mal mülk olan, takı efendim hülyat, süs zinet olan, efendim kıbleleri, karıları olan, kadınlar olan, dinleri, imanları da para pul, dinar dirhem olan kimseler. Bunlar nelerdir? Ulaike, onlar şerrül halkı, mahlukatın, insanların en kötüleridir Allah indinde. Çünkü İslami bütün değerlerden yoksun bunlar. La halaka lehum indallah, Allah indinde onların hiçbir efendim kıymeti, değeri, nasibi, mükafatı, ecri, sevabı efendim olmayacak. Ve tabi ahirette bu vurdum duymazlıklarının, günahkarlıklarının, efendim sınır tanımazlıklarının, dinden imandan uzaklaşmalarının, ahlaksızlığa sapmalarının, mutlaka yaptıkları kötü şeylerin cezasını çekecekler. Tabi aziz ve muhterem kardeşlerim, bu sayfa, bu seferki dersimiz, efendim okuduğumuz hadis-i şerifler hepsi alfabetik sırayla sıralanmış olduğu için yeti alen nasi zamanın diye başlayan hadis-i şerifler geldi karşımıza. Biz de o ilerideki zamanda Peygamber Efendimiz'in asr-ı saadetine göre, yani insanların bozulduğu, toplumların dejener olduğu, artık kıyametin yaklaştığı zamanda neler olacağını öğrenmiş olduk. Tabi bunlardan bizim çıkartacağımız hisseler nelerdir? Bu hadis-i şeriflerin ana fikrini anlamaya çalışmalıyız. Efendim ve kendimizi buna benzer durumlar varsa, tehlikeler varsa, çevremizde oluşmaya başlamışsa onlardan korumalı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiye ettiği efendim çizgiye gelmeliyiz. Şimdi bir Müslümanın aklının, fikrinin karnını doyurmak olmaması lazım. Aklının, fikrinin Allah'ın rızasını kazanmak olması lazım. Yani hem mühim tahsili rıda Rabbihim diyebiliriz. Bunun mukabili olan olumlu yönüne. Yani her müminin asıl gayreti ne olmalı? Allah'ın rızasını kazanmak olmalı. Şerefuhum meta'uhum cümlesinin karşılığı ne olmalı? Yani övünçleri, şerefleri, itibarları, para pulları, şerefi insanın ahlakıdır, ilmidir, irfanıdır. Evet, şerefuhum, ilmuhum ve irfanuhum ve ahlakuhum ve adabuhum demek lazım yani. Böyle olmaya çalışmak lazım. Ve kıbletuhum nisauhum, insanın kıblesi Kabe-i Müşerrefedir. Müslümanın kıblesi sözünü dinlediği şeyde, efendim kaynakta Allah'ın kitabıdır. Peygamber Efendimiz'in tavsiyeleridir. Dinimizin emirleridir. Efendim dinleri para pul, efendim altın gümüş para, dinar dirhem olan bu insanların karşısında Müslümanın durumu ne olur? Müslümanın dini efendim takvaya dayalı, ihlasa dayalı, halis muhlis, Cenab-ı Hakk'a bir gün huzuruna varıp da bu dünyadaki hayatındaki her şeyden hesap vereceği, ahiret gününü düşünüp, yani Maliki Yevmiddin olan Allah'ın bir gün kulları huzuruna çağırıp efendim onları Mahkeme-i Kübra'da muhakeme edeceğini düşünmek ve dindarlığını halisane yapmak, ihlasla yapmak bunun müsbet tarafı. Öyle olunca da böyle insanlar, yani efendim aklı fikri Allah'ın rızasını kazanmak isteyen mübarekler, efendim ilim, irfan, edep, ahlak sahibi insanlar, efendim yapacakları işlerin neler olmasını hanımlarının ağzına bakarak değil de efendim, dinimizin emirlerine, Kur'an'a bakarak tespit eden ve ahiret gününü, mahkeme-i kübrayı düşünüp de her işini Allah'ın efendim emrine, yasağına, Peygamber Efendimiz'in sünnetine uygun yapmaya çalışan insandan olmak lazım. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadisleri çok seviyorum. Hazreti Ali Efendimiz'i çok seviyorum. Onun için Efendimiz'in bu hadis-i şerifi Hazreti Ali tarafından rivayet edilmiş. Efendim hepimize herhalde çok şeyler hatırlatacak ve çok uyanıklığa sebep olacak. Yeni bir şevk ile inşallah dini yaşantımızı Allah'ın rızasını kazanmaya yönelik tarzda efendim, düzenleyeceğiz. Ramazan yaklaşıyor. Şaban ayının birinci haftası bitti. Şaban ayının ikinci haftasının, yani bir hafta sonra efendim ikinci haftasının sonunda Şaban'ın 14'ünü 15'ine bağlayan gecede malum Berat gecesidir. Çok önemli bir gecedir. Kulların sait mi şakî mi olduğunun divanlara kaydedildiği bir senelik işlerin efendim mukadderatın teferruatının semai dünyaya nüzul ettiği Berat gecesi efendim, ondan sonra da mübarek Ramazan, o günleri, o geceleri, o mübarek Ramazan ayını düşünerek zaten kendimize bir şekil düzen vermemiz gerekiyordu. Üç aylar insanın gafletten uyanması, iyi Müslüman olmaya yönelmesi mevsimiydi. Ortasına gelmiş bulunuyoruz. Bu hadis-i şerifler de tam Şaban ayına efendim ve mevsimin şeyine uygun oldu. Allah-u Teala Hazretleri bizi Şaban ayının feyzinden, bereketinden en yüksek derecede efendim faydalananlardan eylesin. Bu ayı da güzel geçirip Ramazan'a da erişip Allah-u Teala Hazretlerinin bin aydan daha hayırlıdır diye methettiği Kadir gecesini de isabet ederek gizli de olsa ihya etmeyi nasip eylesin. Böylece bir ömür boyu çalışarak kazanılacak manevi sevapları kazanmayı nasip eylesin. Hasılı sonuç olarak hüsnü hatimeler ile ahirete göçüp şu can emanetimizi Allah'ın sevdiği veçile teslim edip ahirete Allah'ın sevdiği kul olarak varmayı, cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı Allah cümlemize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Yardımcı olsun hepinize. Tevfikini refik eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili Akra izleyicileri, Akra Radyo dinleyicileri ve Ak Televizyon izleyicileri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.